radoznala deca u zemljama nekim, kad o putovanjima sanjaju dalekim. Na vozu napišu svoje ime i tako po svetu putuju sa njime. Kada je soba postala tesna, prvog sunčanog prolećnog dana, jedna devojčica u svet krenula, na vozu napisala ime Ana. I vidi čuda, u tesnoj sobi jedna devojčica sedi i žmuri, a njeno ime nošeno maštom sa vozovima po svetu juri. Srela drugare svoje, putuju Milena, Mika i Jeca, putuju Bačko, Đole i Neda, putuju svetom vesela deca. I vidi čuda, iz tesne sobe sa malom maštem uz pomoć voza putuju dečija imena svetom, čak do dalekog čarobnog oza. Kroz lepe snove,